Taha suresi 135 ayet olup Mekke'de inmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Taha. Taha. Ma enzelnâ aleykel Kur'âne liteşkâ. Kur'an'ı sana meşakkat çekip bedbaht olasın diye indirmedik. İlla tezkireten limen yahşâ. Tenzîlen mimmen halakal arda ve semâvâtil ulâ. Yüce gökleri ve yeri yaratan tarafından onu, yaratana saygı duyanı uyaran, irşad eden buyruklar halinde tedricen indirdik. Er-Rahmanu alel arşi istavâ. O Rahmandır. Sonsuz merhamet ve şefkat sahibidir. Rububiyet arşına kurulmuştur. Lehu ma fis semâvâti ve mâ fil ardı ve mâ beynehumâ ve mâ tahtes serâ. Göklerde ne var, yerde ne varsa O'nundur. Bu ikisi arasında olan, yerin altında olan da O'nundur. وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفَى. İster yavaş konuş, ister açıktan, O'na göre birdir. Zira O gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allahu la ilahe illa huve lehul esmaul husna. Odur Allah. Ondan başka yoktur ilah. En güzel isimler ve vasıflar O'nundur. Ve hel etake hadithu Musa. Sahi olmadı mı senin haberin Musa'nın durumundan? اِذْ رَآ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا اِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ اَوْ اَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى. Hani o çölde gece yol alırken bir ateş gördü uzaktan. Durun dedi ailesine. Bir ateş ilişti gözüme. Oraya doğru gideyim. Belki oradan bir kor alıp size getiririm. Belki orada yolu bilen birini bulurum. Ateşin yanına varınca birden Musa diye nida edildi. İnni ana rabbuka fakhla aleyke innaka bil vadil mukaddes tuwa. Haberin olsun, senin Rabbin benim, denildi. Çıkar pabuçlarını hemen, çünkü kutsal vadidesin sen. Evet, evet, Tuva'dasın sen. Peygamberliğe seçtim seni. Öyleyse, iyi dinle sana vahyedileni. İnneni ana Allahu la ilahe illa ana fa'budni ve aqimis salate li zikri. Muhakkak ki benim gerçek ilah, benden başka yoktur ilah. O halde sen de yalnız bana ibadet et. Beni anmak için namaz eda et. اِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى. Elbet gelecek kıyamet saati. Neredeyse açıklayasım geliyor onun vaktini. Ta ki her kişi bulsun orada bütün yapıp ettiğini, işlerinin karşılığını. فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى. Buna inanmayanlar, nefsinin arzu ve ihtiraslarının peşine düşenler, sakın seni ona inanmaktan vazgeçirmesin. Sonra sen de helak olursun. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى. Musa, şu sağ elinde tuttuğun şey de ne? قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى O asamdır dedi. Üzerine dayanırım. Onunla davarlarıma yaprak çırparım. Ayrıca onunla daha birçok ihtiyacımı gideririm. قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى Bırak onu Musa, buyurdu. Hemen bıraktı. Bir de ne görsün, hızla kıvrılıp sürünen kocaman bir yılan oldu. قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْاُولَى Tut onu, korkma. Biz onu eski haline çevireceğiz, buyurdu. وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى Bir de elini koynuna sok. Bir başka mucize olarak çıkar onu hiç pürüzsüz, parlak mı parlak. لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى Böylece sana en büyük mucizelerimizden birini göstermek istiyoruz. اِذْهَبْ اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغَى Firavun'a git. Çünkü o iyice azdı. قَالَ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي اَمْرِي وَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي Ya Rabbi, dedi, genişlet göğsümü, kolaylaştır işimi, çözüver şu dilimin bağını. Ta ki anlasınlar sözümü. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِشْدُدْ بِهِ أَزْرِي Bana da ailemden birini yardımcı kıl, Harun kardeşimi. Onunla beni takviye et. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي Onu bu işime ortak et. كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا Ta ki seni daha çok tesbih ve tenzih edelim. Ve seni daha çok analım. اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا قَالَ قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرًا Aslında sen bizim bütün hallerimizi hakkıyla görmektesin. Musa, dedi. İstediklerin sana verildi. Zaten başka bir seferde sana lütufta bulunmuştuk. اِذْ اَوْحَيْنَا اِلَى اُمِّكَ مَا يُوحَى O vakit annene ilham edip dedik ki, اَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي Onu bir sandığa yerleştirip denize bırak. Deniz onu sahile atsın. Bana da ona da düşman olan biri onu alsın. Ve ey Musa, nezaretim altında yetiştirilmen için sana karşı insanların gönüllerinde tarafımdan bir sevgi bıraktım. اِذْ تَمْشِي اُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى Kız kardeşin denizden seni alanların yanına varıp, ona iyi bakacak birini size buluvereyim mi? Diyordu. Böylece seni annene kavuşturduk ki, gözü aydın olsun, üzülmesin. Derken sen büyüdün. Bir adam öldürdün de, biz seni o sıkıntıdan kurtardık. Seni ey Musa, türlü türlü imtihanlarla sınayıp yetiştirdik. Bu yüzden de yıllarca Medyen halkı içinde kaldın. Sonra da takdirimizle buraya geldin. Seni ben seçip peygamberliğime hazırladım. اِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي Haydi kardeşinle birlikte ayetlerimle gidiniz. Sakın beni anmakta gevşeklik göstermeyiniz. اِذْهَبَا اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغَى Gidin Firavun'a, zira o iyice azdı. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَى Ona tatlı, yumuşak bir tarzda hitap edin. Olur ki, aklını başına alır. Yahut, hiç değilse biraz çekinir. قَالَا رَبَّنَا اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا اَوْ اَنْ يَطْغَى Ya Rabbena dediler. Doğrusu korkarız ki o bize son derece kötü davranır. Hatta ileri gidip daha da azar. قَالَ لَا تَخَافَا اِنَّنِي مَعْكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى Korkmayın buyurdu. Ben sizinle beraberim. Her şeyi işitir ve görürüm. فَأْتِيَاهُ فَقُولَا اِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى Haydi varın da şöyle deyin ona. Rabbin tarafından gönderilen elçileriz biz sana. İsrail oğullarını bizimle gönder ve işkence etme onlara. Rabbinden bir belge ile geldik biz sana. Kurtuluş hastır bu doğru yolu tutanlara. İnna kad uhiye ileyna enel azab ala men kezzebe ve tevalla. İnan ki bize dini yalan sayıp ondan yüz çeviren mutlaka azaba uğrayacaktır diye vahyedildi. قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى Firavun, sizin Rabbiniz de kimmiş ey Musa dedi. قَالَ رَبُّنَا الَّذ۪ي اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى Rabbimiz dedi, her şeyi yaratan, sonra da onu yaratılış gayesine uygun yola koyan, Yüce Yaradan'dır. Buna iyice inan. قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْاُولَى Firavun dedi ki, peki o zaman önceki nesillerin durum ve akıbeti ne olur? قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى Onların durumu Rabbimin yanındaki bir kitaptadır. O ne şaşırır, ne de unutur, dedi. اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ ف۪يهَا سُبُلًا وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى Odur ki, yeri size beşik yaptı. Orada sizin için yollar ve geçitler açtı. Gökten de size yağmur indirdi. İşte o su ile türlü türlü bitkilerden çiftler çıkardık. Kulû ve'r'û en'âmekum inne fî zâlike le'âyâtin li'ulinnuhâ Hem siz yiyin hem davarlarınızı otlatın. Elbette bunda aklı olanlar için Ayetler, Allah'ın kudretine deliller vardır. مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرَى Sizi, ey insanlar, biz yerden yarattık. Yine oraya göndereceğiz ve oradan tekrar biz çıkaracağız. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى. Biz Firavun'a bütün ayetlerimizi, delillerimizi gösterdik. Fakat o bunları yalan saydı ve gerçeği kabul etmemekte direndi. قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى. Sen dedi, sihirdeki maharetinle bizi yerimizden yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin ey Musa? O halde bilmiş ol ki, biz de seninki gibi bir sihirle karşı koyacağız. Şimdi sen, bizim de senin de caymayacağımız uygun bir buluşma vakti tayin et. Düz, geniş bir alanda karşılaşalım. قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَاَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًا. Musa, karşılaşma zamanı bayram günü olsun. Halk sabahleyin toplansın, dedi. فَتَوَلَّا فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى. Firavun, işlerini ayarlamaya girişti. Bütün çare ve hilelerini, en usta sihirbazlarını toplayıp, buluşma yerine geldi. قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى. Musa onlara, yazık size dedi. Allah hakkında yalan uydurmayın. Yoksa o size öyle bir azap gönderir ki, kökünüzü keser. İftira eden muhakkak perişan olur. فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى. Bunun üzerine onlar, aralarında tartışmaya ve fısıldaşmaya, kulislere başladılar. قَالُوا اِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ اَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى. Sonunda, herhalde dediler, bunlar sizi sihirleriyle yurdunuzdan çıkarmak isteyen ve en ideal yaşam düzeninizi ortadan kaldırmak isteyen iki büyücü. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى. O halde bütün hünerlerinizi toplayıp sıra sıra merasim düzeninde meydana çıkın. Bugün ölüm kalım günüdür. Kim bugün üstün gelirse iflah olacak odur. قَالُوا يَا مُوسَى اِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَاِمَّا أَنْ نَكُونَ اَوَّلَ مَنْ أَلْقَى. Onlar, Musa, istersen hünerini önce sen ortaya koy, istersen biz ortaya koyalım, dediler. قَالَ بَلْ أَلْقُوا. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. Hayır, siz ortaya koyun dedi. Bir de ne görsün, onların sihirleri sayesinde ipleri ve sopaları kendisine gerçekten hareket ediyormuş gibi geldi. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيْفَةً مُوسَى قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ أَنْتَ الْاَعْلَى. Musa birden içinde bir endişe duydu. Endişe etme, dedik. Zira sen galip geleceksin. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا اِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. Elindeki değneği ortaya at. Onların yaptıklarını yutacaktır. Çünkü onların yaptığı sihirbaz oyunudur. Büyücü ise nereye varırsa varsın, hiçbir yerde iflah olmaz. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا. قالوا آمنا برب هارون وموسى. Derken bütün büyücüler secdeye kapandılar. Harun ile Musa'nın Rabbine iman ettik dediler. قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى. Ya, dedi Firavun, benden izin çıkmadan ona inandınız ha? Demek ki size sihri öğreten ustanız oymuş. Ellerinizi ve ayaklarınızı farklı yönlerden keseceğim ve sizi hurma dallarına asacağım. Kimin azabının daha şiddetli, daha devamlı olduğunu işte o zaman anlayacaksınız. قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذ۪ي فَطَرَنَا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ اِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Mümkün değil dediler. Bize gelen bunca delillere ve bizi yaratana karşı seni tercih edemeyiz. İstediğin hükmü ver. Senin hükmün nihayet bu dünyada geçer. اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Biz Rabbimize iman ettik. Onun günahlarımızı affedeceğini umuyoruz. Allah elbette daha hayırlı ve onun mükafatı daha devamlıdır. اِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. Doğrusu kim Rabbine kıyamette suçlu olarak gelirse, onun yeri cehennemdir. Orada ne ölür kurtulur, ne de yaşamı hayat sayılır. وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ. Her kim de makbul ve güzel işler yapmış mümin olarak gelirse, onlara da pek yüksek mevkiler vardır. جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى. Zemininden ırmaklar akan Adn cennetleri var. Onlar oraya ebedi kalmak üzere girecekler. İşte kötülüklerden arınanların mükafatı budur. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ. Biz Musa'ya şöyle vahyettik. Kullarımla geceleyin Mısır'dan yola çık. Asanı vurarak denizde onlara kuru bir yol aç. Firavun'un size ulaşmasından ve boğulmanızdan endişe edip korkmayın. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى. Firavun da askerleriyle onun peşine düştü. Deniz onları öyle bir sardı ki birden yutuverdi. Böylece Firavun, halkını kurtuluşa değil, yanlış yola, çıkmaza götürdü. يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى. Ey İsrail evlatları! Sizi düşmanlarınızdan kurtardık. Tur'un sağ tarafında

قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى. Onlar ise, Musa yanımıza dönünceye kadar ona tapmaya devam edeceğiz diye karşılık vermişlerdi. قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي. Musa, döndüğünde bu durumu bilmediğinden, Harun dedi. Onların saptığını gördüğünde, benim izimce gelmene ne mani oldu? Yoksa emrime karşı mı geldin? Deyip, onu sakalından tutarak çekmeye başladı. قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي. Ey anamın oğlu, dedi Harun. Lütfen sakalımdan, saçımdan beni çekiştirip durma. Ben senin İsrail oğullarının içine ayrılık soktun, sözümü dinlemedin demenden endişe ettim. قَالَ فَمَا خَطُبُكَ يَا سَامِرِي. Bu sefer Samiri'ye dönerek, Samiri, peki senin derdin nedir, dedi. قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي. Ben, dedi, ben onların görmedikleri bir şeyi gördüm. O Resulün izinden bir avuç toprak alıp onu potanın içine attım. İşte böylece nefsim böyle yapmayı bana hoş gösterdi. قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذ۪ي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا. Defol, dedi Musa. Artık ömür boyunca sen, bana dokunmayın, benden uzak durun diyeceksin. Yalnız yaşamaya mahkum olacaksın. Ayrıca senin asla kurtulamayacağın bir ceza günü var. Şimdi tapınıp durduğun Tanrı'na bak. Biz onu yakacağız. Sonra da ufalayıp denize savuracağız. İnnemâ ilâhukumullâhu'l-lezî lâ ilâhe illâ huve vesi'a kulle şey'in ilmâ. Sizin ilahınız yalnız Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. O her şeyi ilmiyle ihata etmiştir. كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا. İşte böylece sana geçmiş mühim olaylardan bir kısmını anlatıyoruz. Tarafımızdan sana da bir zikir verdik. مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا. Kim ona sırtını çevirirse, muhakkak ki o, kıyamet günü büyük bir vebal yüklenecektir. خَالِد۪ينَ ف۪يهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا. O yükün altında daimi olarak kalacaklardır. Kıyamet günü bu yük, onlar için ne ağır bir yük olacak. يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِم۪ينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا. Sura üfleneceği gün, biz suçlu kafirleri, gözleri korku ve heyecandan gömgök vaziyette haşredip toplayacağız. يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ اِلَّا بِتْتُمْ اِلَّا عَشْرًا. Kendi aralarında sessizce konuşurken, dünyada olsa olsa 10 gün kadar bir şey kaldınız, derler. نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ اِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَر۪يقَةً اِلَّا بِتْتُمْ اِلَّا يَوْمًا. Aralarında konuştukları konuyu biz pek iyi biliriz. Onların en mutedil ve en makul olanı, o zaman siz bir günden daha fazla kalmadınız diyecek. وَيَسْأَلُونَكَ عَلِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرْهَا قَاعًا صَفْصَفًا. Bir de sana o gün dağların durumunu sorarlar. De ki, Rabbim onları darmadağın edecek, ufalayıp savuracak, yerlerini dümdüz, boş vaziyette bırakacak. لَا تَرَى ف۪يهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. Orada artık ne iniş ne yokuş göreceksin. يَوْمَئِذ۪ي يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهِ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا. O gün insanlar, Hakk'ın davetçisine hiçbir tarafa sapmadan uyarlar. Rahman'ın azametinden dolayı sesler kısılmıştır. Artık bir fısıltıdan başka bir ses işitemezsin. يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا. O gün, Rahman'ın şefaat izni verip, sözünden razı olduğu kimselerden başkasının şefaati fayda vermez. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. O, onların geleceklerini de, geçmişlerini de bilir. Kulların ilmi ise bunu asla kavrayamaz. وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا. Bütün yüzler, hayatın ve hakimiyetin tam manasıyla sahibi olan Hayyu Kayyum'a baş eğmiştir. Zulüm yüklenerek gelen gerçekten perişan olmuştur. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا.